Temos outro lado do fío telefónico, o señor Barreiro. Eu teño aquí información de que él precisamente é o coordinador das xornadas técnicas de promoción e difusión da cultura do viño no Camiño, en Vedra. Vamos a darlle boas tardes. Moi boas tardes, señor Barreiro. Boas tardes. Non sei, hola, se me, tarde. Non sei se me enganei ou non, pero coido que a información que lle demos aos ointes é iso, non? As xornadas técnicas de promoción e difusión da cultura que se celebran en Vedra. En Vedra, concretamente en San Miguel de Sarandón, San Miguel, unha das parroquias que compoñen o concello de Vedra, un pequeno concello do interior de Galicia, que supoño que coñece algunha persoa que poida estar escoitando, e que, bueno, pues, somos un concello moi pequeno, pero organizamos moitas cousas, entre eles, pois, as xornadas técnicas a festa do viño. A festa do viño do Ulla, que xa leva varios, moitos anos, non? Máis de 20. Pois 39, concretamente, con este ano. Cara, solo 39. Festa do viño do Ulla, festa do viño do Ulla, que ademais ten bueno, ten moitísimas moitísimas actividades, pero a que hai que destacar a de ese outro día, a do Yayo da Porta, que protagonizou a penúltima xornada da festa do viño, non? Efectivamente. Bueno, estas son as xornadas que non naceron hai 39 anos, naceron concretamente hai 10 anos, no ano 2009, coa intención de, bueno, de ir cantando motores un pouco para o día que se celebra a festa. A festa ten unha data fixa todos os anos, que é o segundo domingo de abril, e entón, pois, 15 días antes, veñase celebrando desde hai 10 anos esas xornadas técnicas que compóñense, pois, un pouco de distintos aspectos. O primeiro día suele ser unha charla técnica sobre temas referentes ao cultivo da vide, ao cultivo da viña e a elaboración do viño. o segundo día, pues suele haber alguna charla tamén técnica con fotos e con alguna presentación. Concretamente este ano falounos un ponente, un periodista de aquí do Correo Gallego de Santiago de Compostela, pues falounos de viticultura heroica. Ajá. Que bueno, que se produce non solo aquí en Galicia, no interior de Galicia, na provincia de Lugo, sino que vai por Suiza, Francia, claro. Alemania, sí. Está registrada como tal la viticultura heroica. E logo, pues, fixamos unha cata comentada dos viños dunha das bodegas da zona. E despois, o terceiro día, como ti decías, efectivamente, estuvo Yayo Laporta. Yayo Laporta, que, bueno, pues, é un cociñeiro con estrela Michelin, concretamente, un dos dos máis xovenes que obtuvo esa distinción xa hai máis de 10 anos. E, bueno, ten restaurante en Cambados, recentemente abreu aquí en Santiago tamén unha especie de taberna nun centro comercial que se abreu ao lado do Corte Inglés, e, por tanto, pois... pareceu-nos oportuno pois que el foro que nos viñera un pouco a explicar como cociña e tamén a darnos a probar o que el cociña, vamos. Uh-huh. Bueno, e ainda non remataron. Non. Concretamente, o día 13 pois vamos a ter unha cata concurso que tamén é moi reciente, porque se empezou o ano pasado. Isto, antigamente, cando empezou a festa nos anos 80, pois facías unha cata, pero era de viños non recoñecidos por ninguna denominación de origen, porque eran viños, uh-huh. pois, sin estar adscritos a ninguna denominación de origen, pero como desde o ano 2000 pues, se nos adireu a denominación de Rixos de Llarbaixas, o pues, se conoce como Albariño, ¿no? Sí. Pois, concretamente, pues, tomou esa decisión o ano pasado pues, de empezar a facer unha cata, porque xa hai bodegas, bastantes, para poder participar en esa cata, e entón pues, conseguiuse facela o ano pasado como primicia. Este ano vamos a repetir outra vez, será o día 13, a víspera da festa. O sea que vai acompañada non somente de mostra, sino tamén de degustación. Exactamente. Mm-hmm. Bueno, que moitos parabéns. Antes de rematar, que queremos desexarlle moitísimos éxitos. O Concello de Vedra está dando moitísimo que falar, non somente es porque bueno, resalta eso, o viño de Ulla, pero tamén ten en conta o viño que se produce en todo Galicia. Sí, por supuesto. Es decir, que pon en valor todo o que nos producimos, todo o que se fai en Galicia, ¿no? Sí, por supuesto. Nos somos un concello pequeno, pero somos moi activos. Uh-huh. No Concello de Vedra, aparte de que a xente se dedica a viticultura, pues ten outros atractivos, pues uh-huh. ten ten pazos. Pazos. Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, sí, que é un pazo, claro. Impresionante, que está, sí, cerquiña, pretiño de Santiago, que a xente, pues, uh-huh. É o gran desconhecido. O Pazo de Oca, que está, neste caso, no Concello da Estrada, veciño noso, sí. O outro lado do río Ulla, pues, tamén ten un atractivo impresionante. E logo, concretamente, ahora, pues, ali preto de onde se vai a celebrar a festa, está o Pazo de Ximonde, que uh-huh. antiguamente tiña moita importancia, donde o conde que rexía os destinos do territorio aquel, pois, isto vivía e moraba, pois agora unha empresa da Coruña que é de restauración, uh-huh. e entonces pois, están facendo unha plantación de viño importante, máis queren, ou a pretensión é restaurar o pazo para facer algún tipo de establecemento de turismo rural ou algo así. Uh-huh. Sí, además, vale, que poñelo en valor. Ten un soportal fantástico, moi bonito, que é unha cousa, é fermoso, vamos, paga a pena visitarlo. Desde logo, eu invito a que todo mundo, si non poden vir á festa, que sería o ideal, sí. Pero bueno, que si non poden vir á festa, que veñan algún momento a Vedra, que visiten Vedra, porque é un concello impresionante, moi pequeno, pero xa digo, impresionante. Sí, é onde van a ser recibidos con calor e con unha boa acollida, vamos. Bueno, e ademais de acollida, pois eso, degustación, como nos está facendo a boca auga con todo o que nos está a vivir. E a máis seguir estas horas da tarde. Sí. Bueno, fálenos un chisquiño da festa do viño, que tamén ten moito que ver, bueno, as xornadas de promoción é un caso especial, non? Porque agora tenes, pero a festa en sí tamén ten consigo moitísimas cousas, exposición de cousas que se fan aí. Sí, a festa non só é unha festa de viño, digamos, sí. Ten o típico que hai nas festas de aquí, pulpeiros, logo faise unha carpa que pon o concello de Vedra a disposición dos oito concellos que conforman a súa zona, a Ribeira do Ulla, a denominación de origen Riarbaixas, donde os concellos estos pues, poden expoñer os seus produtos senlleiros, as súas, digamos, maravillas, tanto de cociña como de outro tipo, e podenos expoñer aí, e a xente que veña a festa pues, pode visitar a carpa gratuitamente e coñecer un pouco máis deses oito concellos que rodean que rodean neste caso o Concello de Vedra, que son da denominación de orixe Rías Baixas. Sí, ademais teñen bueno, acompañamento e adubiamento con música folk, bandas e charangas, sí, non? Pues, hai unha cousa que eu quero resaltar que a xente non nos dá, que hai unhas botas xigantes colgadas dos árboles, non? Das árboles, non? Hai unhas botas xigantes que coas que se obxeque aos visitantes con viño, onde poden beber, e máis é moi divertido, porque sí, sí, é un atractivo que se fai, hai unha especie de pitorro que lle chamamos aquí, é donde un pulsa e tal, entón sai o viño, bueno, pues, mira, algún mollase por dentro e por fora. Que é un bueno, símbolo, claro, que, é un normal, que é un símbolo da festa. Eu sabía deso porque me contaron, sí, sí, precisamente, eu non puiden asistir, pero que en realidad é unha idea, bueno... Foi unha idea de Xuxaniris tamén, que surxeu aí vinte tantos anos, pois pues, sí, unha parroquia que se lle ocorreu que algo que se podía facer atractivo, que lle dera unha idiosincrasia particular á festa, podía ser eso, porque, bueno, as festas do viño, a verdade, é que son todas moi, entre comillas, a veces, en algún momento, pois, moi sosas, hasta que a xente xa se pon no seu punto co viño dentro do corpo. Claro. A nosa festa realmente destacase, eu creo que é o monumento máis fotografiado de Vedra, vamos, está en internet, se entrades en internet a poñer festa do viño da Ulla, aí vas a ver as botas, sai la foto ineludiblemente. Claro que sí. A foto que algún atina ben para poder mollarse por dentro e outro... Sí, algún non apunta tan ben. Depende da hora da tarde. Sí, sí. E se leva camisa branca. E dos intentos, sí, tamén. Menos mal que o viño branco. Sí, sí. Sí. Viño tinto, algún, non sei se non iría pintado para cá. Sí, si fuera como ese viño de Barrantes, non? Que... Sí, efectivamente. Me parece que iban ter traballo a lavandería. Sí, iban ter, sí. Bueno, contanos máis cousas, señor Barreiro, que bueno, é moi interesante. Podemos contar que a festa, pois, pues, desde logo, cos anos que leva e con todo tal, estamos aí pelexando, levamos xa uns anos facendo todo o posible para que sexa declarada de interés turístico de Galicia. Uh-huh. E, bueno, non sabemos se vai ser ou non, pero, bueno, estamos moi esperanzados, porque... precisamente o darlle un xiro é un impulso ás xornadas técnicas. Eso. Con componentes de calidade e de prestixio moi reconocido, pois é un pouco coa idea esa, é dicir, oye, non solamente é un día de festa aquí, de beber e de pasalo ben, sino que ademais hai cousas que cultivan a mente e cultivan as persoas que queren escoitar eso e que aprenden cousas, pois vendo como un cociñeiro pois fai eso, a súa cociña diferenciada de bueno, cos seus produtos e coas súas tal, con produtos da Ulla concretamente, con viños da Ulla, uh-huh, e logo pois tamén outras cousas como da viticultura heroica que nos comentaba este ano ou que houve outras cousas que houve en anos anteriores. Sí, sí, foi un rotundo éxito. A prensa, sí, o Correo Galego concretamente, sí, mandou nos un detalle con respecto a eso que dicía, sí, que no, que sí, mencionaba. O Correo Galego está dando unha cobertura moi importante, sí. Mencionábanos que o Iaio da Porta tuvo un rotundo éxito precisamente con esa, sí, cita, que ademais máis de 200 persoas aí asistiron. Sí, en total, entre os 3 días das xornadas estuveron, sí, incluso eu creo que máis de 225 persoas, sí. Porque os primeiros días non tiñamos aforo limitado, o último día sí, porque ya yo pues podía, claro, cociñar para un número determinado de personas. Él, claro. Como nos dixo, pues dixo, mira, eu para 50 persoas podo cociñar, pero para máis xa tendríamos que ir máis personas y tal. Entonces, bueno, en principio optamos porque viñera él solo, uh-huh, porque se facía, uh-huh, un pouco máis sinxelo o tema y bueno, tuvieron, ese día hubo solo 50 personas, pero claro, los otros días yo creo que pasamos los dos días de rondar os 70 personas. Jolín. Sí, sí. Tamén hai que mencionar que, non sei se o dixéramos antes, pero coido que, non sei, eu quero volver a mencionarlo, si é que non se fixo, que o broche aquel tan importante coas charlas técnicas da promoción e difusión, pois que coa asistencia dos membros do festexo de San Miguel de Sarandón aí a reitoral de Gundibós. Efectivamente, estuvemos o sábado, que foi, digamos, o cuarto día de xornada, sí, non falamos de lo, olvidouseme, bueno, o cuarto día visitamos a rectoral de Gundibós, efectivamente, na Ribeira Sacra, fixamos un irmandamento co Concello de Soberca, donde está esa parte, ¿no? Llevamos por la mañana a rectoral de Gundibós, luego visitamos una bodega Regina Viarum, y luego por la tarde, pues después de comer, pues fijamos un recorrido, hay un tren turístico que discorre por la zona, por los bancais, más pendientes de hasta 75%. La conocida viticultura enoica, que es esa. Sí, sí, sí. Fijamos su hermanamiento ahí, y la verdad que fue impresionante. Fomos también unas 50 personas, más o menos, que podíamos acoller nun autobús, uh-huh, e foi un día espectacular. Un señor alcalde de Sober moi receptivo, moi activo. Coñecémolo, xa fixemos. Sí. Estaba traballando sobre... É un home que sabe, coincide a festa deles este ano. Sí, deles a Pascua. É sempre o domingo de Pascua. Sí, o domingo a de Pascua. Non, a nosa como o segundo domingo de abril, pois hai anos en que non coinciden. Sí, porque a Pascua sube ou baixa, claro. Que queríamos invitarlo a que viñera a nosa festa, pois pues, ni podemos irnos a lá, ni ele pode vir aquí. Porque sí, claro. Sí, porque a Pascua sube e baixa, dependendo da Semana Santa. E entón, claro, lógicamente, sí. Bueno, pero que eu quero resaltar o feito de eso, de do José Luis, que precisamente é un grande personaxe, bueno, sí, que se preocupa moito por o seu concello. Sí, por esas cousas. Sí. Alégrome moitísimo. Ali organiza o concello, o que organiza a Feira do Viño da Mandi, sí, a que organiza o concello. Nós estamos tamén un pouco nese trámite a ver se o noso concello, que axuda moito e colabora moitísimo coa festa para sacala adiante, pero bueno, en principio, pois... Non facémoslo os veciños, somos unha parroquia moi pequeniña, que bueno, con moito esforzo, con moitas ganas, pois conseguimos sacar adiante ano a ano esa festa e xa van 39. Pois que siga medrando e que sigan tendo tantos éxitos. A verdade é que para nós foi un prazer manter esta conversa con vostede e agradecerlle moitísimo os minutiños que nos dedicou, que bueno, pois que ao mellor en vindeiras datas ou en vindeiras celebracións alguén de nós poderemos achegarnos aí para poder sería un prazer para poder celebrar con vostedes ese traballo. A min encantoume moitísimo de verdade a esta comunicación que nos enviaron con respecto ás xornadas técnicas, que por certo, o feito de que vostedes se irmanen con outras denominacións de orixen, quere dicir que non lle fan ascos a ningún tipo de traballo que se fai na nosa terra. Para nada. Sí. Por suposto, o que queremos precisamente é unir, non separar. Aí está. Aí é onde está a cosa. Sí, porque eso de dicir non somos mellores que os outros e os outros non fan como nós, eso tampouco é beneficioso para ninguén. No. Exactamente. Sí, nós que queremos é traballar a prol da nosa zona, pero si podemos colaborar con outras, non temos ningún problema. Sí. Muy bien. Bueno, que lle agradecemos moitísimo, volvo a repetir, moitos parabéns, señor Barreiro, que bueno, que xa temos o seu contacto, cando teñamos ocasión de pedirlle ou solicitarlle algunha información máis, xa o faremos. Sí. Sin problema. Moitas gracias, A vos. Moitos éxitos e moito... Pues, moitas apertas. Moitas gracias. Hasta logo. Veña, despedímolo con música como solemos facer en casi sempre de seguido, despois das comunicacións normais aquí na radio voltaremos a Galicia para achegarnos a Rías Baixas, non? Sí, Rías Baixas, todas as terras de Combarro vale. Todo arredor. Imos alá.